وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا برانی که زور رومیو الفریدو به گشتنوا بله نتوان رئاستی دلخوشی ام دو هاوره دیاری بکرد دوی به گشتنویان حسان بکو کرنوی همو دو کلکش پاک روکن لناو جر زمین دا با تامزرندنی دسته دو کلکش پاک روکن تاوکو بتوانن برگری لما فکانی خویان بکن و با برو بردنی ام کاره الفریدو بسرو کلب جرد را ها؟ میشو؟ امرو لنا زیرابه تایبت یکا؟ دانشتین من هیا؟ دو کلکش پاک کروکم دگشتم زور چاک دوانا کوام خمد نبی زابو اما بستا ابی چک بسی برام برگرگا کم بوستی باشه من یکم جار بویانه چم بخواه دیده کم پشی ما ببیوه کواتا من دستم ها؟ ها چوکا من لهمو تا آزاترم چی دلی؟ من آزاترم ردواوا ها لا چو دی کرو بس دی وزلی دی بینی دی مادم یو اتانو دیوتا کم باشر سایر سرب کن او زیگای من نیا من اسمو با ماله خواتان لگال ها؟ چه؟ الفریدو؟ الفریدو، گید لی بود چی رویده؟ رای تو چونه پیم بله؟ توش بید باش میم چون برنگاری دسته گرگه کم بموه؟ تو زیهی من با، و ازانم کامه باشترین سرسر نیه با گرفته که رومیو بست چیه؟ اندامانی دسته گرگه کم مندالی درندنو جمارش یان زوره و نقشه و فیل یان زوره لبر اومن و ازانم که حاله تو بطنیا بویان بچی؟ الفریدو، تو بو چه سکایتی بتوانای منکی؟ رومیو، لیگر ریباق سکن تواب کاد ها؟ برمو او بو تو سپا زور تاکا، پیویسته لسر ماوه کتی پیکیه گرتو کار بکین ببستت چیه؟ سیر کن اما نقشه شارکه یا اشکره یا لهمو دارکان ده تاسیونی لیره و هیرش دکات سر میشو ها؟ الیره ها؟ بله راز دکی اوه نمو قدلین اوه خانه که تاورم دکن اگر ام داره هیرش یا کردی تسر تو بم فیکه اگه درمم کروا منو اگستو انتونیو لیتو نزیکین بیگو من نیکک منجه من لفیتکه ده بی ایوانیا ای تو بالی وو ها؟ تو اتوانی راب که تو حوالکه بگینید با رومیو بولای رومیو؟ رومیو دانتی لروی برانبره و هیرش دکن لو کاته تاسیونی اکیه تداوکه اما نقشه ای کسر کوتوه با انزامی دین رومیو باشا زور تاکا ایتر ناترسین لطوانای تاسیونی چون که ایما همان یک دستین هه لیش انا بینوا ارولا راسا زور با آسانیش اما تنها خالی سرطایا ایتر لوی و رگاکا بردوام ابید بگویری تن نقشه ای که رکو دیاری کرو تن نقشه ایک الفریدو ایا تو نقشه ای واز زور لله هیا بله بلام شکر نوی اندریجا گرنگ نیا الفریدو بما نشیب کوا دی بما باسکا الفریدو نزیکی کاجمیر قصه کردو باسی نخشکی با کردن بلام رومیو زور هستی بشر مزاری دکر لأستی او آکار ناشرینی نواندی زور ببیدنگی او هستی را گردبو لقصه کانی الفریدو کمتمانو هزی بهار یکانی ابخشی وگه یک دسته کرده که اینو هموش من به یک توانا زوریش به هز دبین اگر یک دسته بین هز من پیدا بخشید پیویست هاو کار یکتر تینو هرگز یکتر جامه بینوا پیویست اما همو من لپشت الفریدو بینی و یارمتی بده این ها رومیو روزید به سراتو خود تو یک ساعت بیا قصد نکردوا نه من باشم رومیو، لبیتا، زانتا بیکورن لشوی نهینه که بزیشتوا؟ ها؟ راست اکی خواد لگال، خواد لگال الفريدو هس بشر مزاري زوركم ها من هل سوكوتي كي خرابم انجام دا ها من هربيرم لينا كردوتوا الفريدو تو زور كتاب خوينتو و تا يستاش خر بردوامي لخوينو هشتا زور كتاب مواكنم توانيو هر سيري شيبكم ها ها و بو چی پارکان یکون؟ آخر لبر اوی هر زور کن بون ها؟ زور باشه الفریدو مت انسانم با دکتور کاسیلا او خواهم پرتو خانه یکی زور گوریا و اتوانی هر پرتو که کد بویا لی بخوازی بگو من بخیر بین بخوتو برادرکت هیوادار مکتبانم لادست که یک حزی لیدکن خوش حالم بناسینت هرو همینش دل خوشم بناسینت هرچی کس بیر گوز بیر هرچی کتاب یکید بدلا با خود حالی بجیره برس کاسلا او کتاب که ایبا مهنائی توا ها؟ براستی کتابی که زور جوان بو بلان تگشنی لفولتیر زور زحمتا ها؟ و سیری چیه که کورا؟ خواه کتابی من علانه نیا او یک اگر نوستینه به ناباقه کنی فولتیر باشه فولتیر چیه؟ او اون سریه که باز لازادی و یک سن نیا خلق دکت تگشتی؟ کورا دوازن لی بینو خود یا پیو مندومه که اوان منال نمانم دوروشانه لکیو بزنن پیم بله تینا گی او ام روشتین دکتر کاسل او جاریک تی داد بینین او ده توی بیخوانی توا پیم بله باله ده توانم باله بیگو من باله ماما قطابی زنکوش بزحمت تیدگن ازانم و هر کاتیگ لاخوه نوی او کتیب توابوی بیه نوی کتیبی چی دیگه دادمه زور سپاس دکم گورم هاوری کی سیر تیا حزی لخوه نوی کتیبی گرانا چند سال لطو گورت را؟ یک سال ها زور لو گورتر دیارا بلان تو رانیو هشتم نالی کی بچوکی بچوکم لناوی دا لیکولی نوی زور گرنگ دبینی بتا کی سودی لیوردگرم ها هیوادارم باوردی بخوینی و تا کتای بگی اگر فیر خواندن نبم او هرگیز گور نبم سیرک بخوین تو تا تای اکید بی بی خوین موا بوی وکو الفریدو گوربم دانتی بخوا من بخوام بینیم آخه خورم یو خندر نوسی نزانه دانتی ای تو زانی اموشه کرا بله کرا خویتی هی زانیم وا پیدا تی رمی بخوینه توا چی تانه بیا ها؟ تماشای واسکن اما اسبنی کرا اما چیروکی که بناو نشان جیان لبرانی دارستان دیبا من بخوینوا من بوتانی جرموا فیلک واراگا من ایساکا زنی تو چی خیمی تو رومیو ایشتن ها برسی فیلا کب تو زنی کتایی چی رو که کسی رومیو کسی خوان موا ازانم من ازانم سابو دانا جرموا من نمه بی بیستم ها یا لبران اردم نو پشادی تجین باشه کی کتایی چی رو که پیوتی کس نه بلا همون چی رو که گوا کتایی پیدت دانتی من جاری که تر قصه لگل تو ناکم لیم گرم بابا تنیابم من جوی نادم با گلتی اوان چی رو که کتر کتای اخوین ما سیدگن کریه که هرش کتاب دخوینه تو الفریدو او چیا ایسان پس میخوین نموکه ها دبن درودای جه بگرا لم رو با دعوه نبی کتاب لدست ببینم دای رکاب که هیچ بود یلا بی گرباتین و جورگی خومن لبرچی چون که من مندوم رومیو تو امرو جانزا لجورگی خود دا انیشی تو کمیش قصه لگل من اکیت آخرین بکاری تابتیم هیا بلام ها؟ استا خود فیری خوندنو ناکیت آخر تو گرینگی به من مدا پیمان به فیر خوندنو ابم رومیو چی لآرادا یا؟ من سرقالی کرو جیان لبراین دارستانم که اش بو نودوی شرکان چی؟ چون؟ شوت شد؟ داوالی برنکم انجلی تا امیو چروک که بطنیا بخوانمو بله بطنیا لیرم لیرا ایش چه من دوم میکرو اگه خوم لیکود بخبرم بینا بر دوام بم کرکم بر بو سر زوی خوانوا بو اوی بتوانم که گورترین و باشترین زانیاری به دست بهنم توش نزام بوبکا یانکا الفریدو هر همو کتیبه کت خواندوا باله اما دستکو تیچی زور گرنگا بالام داوای لیبردی نکم دولا پاری چه دایا کلکتی بکاو دراون ها ها او چیه اوی لیبیرم ما بلا دولا پار دراوکا لو منو سیوا یعنی اوشتانت هموی لیبیر لمینه کده خوینیوا وادیار خوینه ری چی زور چاچی اوی راستی بیمن او بشی کتیبکم بشی کتایبتی خوشویست. هر لبر او تندارک بخونه و پیدا چوم. تا او کتندیری کشانم لبر کرد. زور سپاس دکم گورم. من پیشتر لدل راوکی داده جیم. بالام استا او کتیبه فیری کردم که معنی یکسانی و داد پراری و آزادی چیا؟ هر وقت کتیبه اصلا کوایا. ام کره لاو تمنکانی خوی ناسی تو زور جداوازه شته چی تایبتی لکساتی ده هیا کوالی دکات همیشه بیر بکاتاو واتی دگم یه چک دبید لوانی میجو نویان تو مردکاتو لبیریان نکات برانی دارتان ریکوتن لسر هاوریتی و با کامرانی و استودیو و بختواری جیان هی انجلیتا چی رو که کن تواو کر جانوران گشتی با بختواری جیان انجلیتا جلیتا من زور سپاس دکم رومیو فیری خوندنو بو ولی خوندنوی چی رو کش تامو چشه کی زوری ورده گرد الفريدو تواني مشخل لرغاي روميا دادا گرسينتو رغاي دواراشي باراشن بكاتوا بل تواني فير خوندواري بكات كلاو رغايا وزانستو معرفة بدلت بهاني روميو بردوان بول سر خوندنو شون خوني كي زوري تيادادا كرت دسته دو کلکش پاکره وکان برنگاری دسته گرگکان دبنو شرکی گوره رو دادت. ایا دو کلکش پاکره وکان دتوان سرب کنو پیمانکان بجیب گینن با امانه لالقی ده هاتو ده ببینید.